En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Min gæst i dag mener, at der kommer et force folketingsvalg. Hvornår kommer det, Peter Lautrup Larsen? Det kommer i hvert fald inden, at Mink-kommissionen afgiver sin beretning. Det er jeg forholdsvis overbevist om. Og det kommer ikke fra hvem som helst. Med 14 politiske pletskud er der ingen tvivl. Peter Lautrup Larsen, ny überbesserwisser eller dansk mester i dansk politik. Faktisk er han firedobbeltmester i dansk politik. Og det hjælper selvfølgelig også, at han har rapporteret fra gangene på Christiansborg i 35 år. De sidste mange fra TV2. De radikale plejer jo at være med i uddannelsesforlig, og de plejer også, når din sjældent gang ikke er det, så plejer de at fortryde. Det er slut nu. Peter Lautrup Larsen er netop gået på pension. Efter mange års tro tjeneste leverer et sandt besserwisser, KFA kan vi roligt sige, sine sidste politiske analyser her, i hvert fald i denne udsendelse. Men det betyder jo, at han kan tage lige ud af posen, tænker jeg. Tør du sætte en dato på? Så skal det jo være i løbet af måske slutningen af maj måned eller sådan noget. Hvorfor skulle Mette Frederiksen udskrive valg et helt år før tid? Det må Lautrup Larsen lige forklare, og det gør han i Pilestræde i dag. Mit navn er Mads Klint. Peter, om lidt skal du forklare, hvorfor der kommer valg her i foråret. Men først vil jeg godt lige dvæle lidt ved den her regeringsrokade, som Mette Frederiksen præsenterede i fredags. Ind som skatteminister kommer Jeppe Bruus, der tidligere var Socialdemokratiets politiske ordfører. Tidligere skatteminister Morten Bødskov, han rykker sig over i Forsvarsministeriet, hvor Trine Bramsen smutter. Trine Bramsen er en ny transportminister, en ny ligestillingsminister i Danmark, og får derudover sæde i regeringens økonomiudvalg. Mette Frederiksen insisterede på, da hun præsenterede sin nye minister, at Trine Bramsen ikke blev fyret som forsvarsminister. Det er ikke et spørgsmål om Trine Bramsen er den rette kvinde i forsvarsministeriet. Det er et spørgsmål om, at vi har behov for en ny transportminister. Men nu hvor du kan tale frit, Peter, gjorde hun eller gjorde hun ikke? Hun blev flyttet. Altså, man kan altid diskutere, hvad er en fyring, hvad er det optimale. Altså, Trine Bramsen var efterhånden bragt i en position, hvor uanset hvad hun gjorde, så var det forkert. Også selvom det i statsministerens øjne var fuldstændig rigtigt, og jeg tror, statsministeren hele vejen igennem jo har støttet Trine Bramsen, og en række af de beslutninger, som Trine Bramsen har truffet, har utvivlsomt været forbi Mette Frederiksen. Jeg tænker på FE-sag, jeg tænker på Afghanistan, tilbagetrækningen osv. Og jeg tror, at statsministeren synes, at en stor del af den kritik, der er af Trine Bramsen, at den er urimelig. Men nu bliver sikkerheds- og forsvarspolitik jo aktualiseret af situationen i Ukraine og andet, og skal man fremrykke forsvarsforlig og så videre. Og så er det måske naturligt at få lagt, skal vi sige, møgssagerne, diskussionssagerne, alle mulige samråd og kritiske spørgsmål, få lagt det i mølpose, start på en frisk. Men for at signalere, at det ikke er utilfredshed med Trine Bramsen, så ikke nok med, at hun bliver transportminister, så får hun altså også ligestillingen oven i hatten, så man kan. Jeg synes ikke, at man kan sige, at det er decideret en degradering. Det er en flytning af en brik for at i virkeligheden bringe regeringen et sted hen, hvor den vel i den sidste ende er styrket. Mm. Og så får hun så ligestillingsministeriet for ligesom at få det til at glide ned. Er det sådan, det skal forstås? Ja, sådan opfatter jeg det, fordi alle de gode argumenter, og der er næsten kun gode argumenter for, at det ligger i Beskæftigelsesministeriet. Prøv at tænke på, hvor meget der ligger der. Barselsorlov, ligestillingsproblematikken, sygeplejerske, hele den diskussion om kvindefagene er bagud og så videre. Det er jo en meget stor del, og ikke det hele, men det er en meget stor del af ligestillingsdiskussionen. Så det er naturligt, det ligger i Beskæftigelsesministeriet under Peter Hummelgaard, og det sagde man jo også alle sammen dengang. Det blev lagt over, at det var naturligt, og derfor er det jo så unaturligt substansmæssigt at flytte det. Men altså, det er naturligt set i en eller anden politisk sammenhæng i forhold til, at dem, der ligesom bliver flyttet i ministerrokaden, skal komme ud af det her, uden at de har ridser i lakken. Vil hun virkelig gerne være blevet i Forsvarsministeriet, Trine Bramsen? Altså, det er aldrig rart at blive flyttet, når man ved, at man bliver flyttet af dårlige grunde, i hvert fald i ens egne øjne. Og derfor så har hun jo sikkert også følt, at hun var nødt til at sådan have noget for det. Nu går jeg ikke på Christiansborgs gange mere, men jeg kan jo forstå på gode kollegaer, der gør det, og deres beskrivelse af det, at det vist var Trine Bramsen selv, der pressede voldsomt på for ligesom at acceptere det her, at hun fik det ligestillingsministerium oven i transporten. Og ja, så endte det sådan. Det vigtigste i demokrati er altså, at vi fra Folketinget kan stole på de oplysninger, vi får. Peter, rokaden startede jo egentlig med Enhedslisten, der trak taburetten væk under transportminister Benny Engelbrecht. Vi har altså konkluderet, at vi ikke længere har tillid til Benny Engelbrecht som transportminister. Ben Winter, der er politisk analytiker her på Berlingske, han mener, at barnet er sinket for, hvornår man vælter en minister. Er du enig med ham i det? Det er jeg sådan set enig i, at der er. Fordi er der brud på sådan ministeransvar og andet, det ville jo formentlig nok kunne klares med næser. Det er jo også illustreret af, at de to andre støttepartier, altså SF og Radikale, jo ikke mente, at han skulle gå ind. Men altså, Enhedslisten havde behov for at sætte foden ned her. Altså, de følte jo på et område, hvor de jo kun var med på halvdelen af aftalerne på det her, den meget store infrastrukturplan, de stod uden for vejdelen. Altså, der følte de, at på en eller anden måde kunne den aftale have set anderledes ud, hvis der var blevet spillet med ærligt, altså der ikke havde været kort, der var blevet op i ærmet. Det var deres følelse. Ja, men altså, vi har jo også diskussionen i Enhedslisten, det de kaldte sådan, de røde linjer, at nu ville de være mere skeptiske over for en socialdemokratisk regering og være klar til at vælte den. Det har vi nok alle sammen opfattet lidt så på substansen, og det har de jo altså ikke gjort på de substansmæssige ting. De vil sige, det er fordi, de har kunne leve med det, der kom, men altså, så valgte de altså at gøre her for ligesom at vise, at der er altså grænser for, hvad de vil finde sig i som støtteparti, og det fandt de så her. Salget af grønne biler, det buller afsted, og det ligger helt i forlængelse af regeringens ambition om 1 million grønne biler på vejene i 2030. Og det skulle jo vise sig, at Benny Engelbrecht ikke var den eneste, der havde fumlet med nogle klimatal. Skatteminister Morten Bødskov, han havde nogle tal om danskernes brug af plug-in hybridbiler, som han havde forsømt at videregive til Folketinget. Det kunne Information og deres detektor fortælle samme dag, som Benny Engelbrecht trak sig. Tror du, det er grunden til, at Morten Bødskov ikke er skatteminister længere? Det er i hvert fald en mistanke, der man meget nemt kan få, fordi der er jo det, altså det er sådan i Folketingets spilleregler, at de her samråd, som vi jo ser, hvor ministerne de bliver grillet, ja, det er den til enhver tid siddende minister, der skal i de samråd. Så det vil sige, ved at flytte Morten Bødskov fra Skatteministeriet over i Forsvarsministeriet, så kan forsvarsministeren altså ikke komme i samråd i skatteudvalget om, hvad han har sagt en gang som skatteminister. Det er så den nye skatteminister Jeppe Bruus, der så skal sidde som skatteminister og sige, at det, som min forgænger Morten Bødskov mente, det var at prøve at redde trådene ud. Og det gør det jo alt andet lige langt, langt sværere for et folketing at grille en minister og ende der, hvor Benny Engelbrecht endte. Så jeg vil sige, en række af de møgsager, der de kommende måneder kunne dominere dansk politik, de er lagt i mølpose. Altså, de er ikke blevet glemt, men de er blevet gemt væk. Og derfor kommer der nok noget ro omkring det, for uden altså så, at Morten Bødskov jo formentlig i forhold til forsvaret og andet starter på en frisk, og jeg tror, han har et meget godt renommé i forsvarskredse. Det er både departementet og de forskellige forsvarsgrene, sikkert også blandt forsvarsordførerne, ind Trine Bramsen, fordi alle har behov for, at man starter på en frisk på det område, uanset om det er Trine Bramsens skyld, eller hvis skyld det er, at tingene meget ofte kører op i en spids. Peter, du siger, at møgsagerne, som Morten Bødskov og Trine Bramsen efterlader, at de kommer i en mølpose. Men skal de nye ministre ikke bare svare på de samme møgsager? Jo, men det er jo ikke dem, der har siddet og truffet beslutningerne. De kan starte på en frisk. De kan jo ikke blive konfronteret med tidligere udtalelser eller holdninger osv. Jeg ved godt, at i gamle dage, da jeg startede på Christiansborg for 100 år siden, var jeg ved at sige 35 år siden, der talte man om 100 dage, at nye ministre, de skulle sådan have 3 måneder til at sætte sig ind i tingene og alt muligt andet. Det findes jo ikke mere. Der forventer man jo, at de kommer i samråd i løbet af en uges tid eller noget. Men altså, der vil være meget mere ro omkring det her. Så vil jeg gerne have lov til at præsentere 3 nye ministre i regeringen. Peter, den her ministerrokade, Hvad fortæller den dig? Det er en meget defensiv rokade, fordi man rokerer rundt på de brækker, der er. Jeg tænker, Jeppe Bruus, jo okay, men det er jo ikke Jeppe Bruus, der gør, at regeringen får en eller anden revitalisering og bliver genoplivet for de halvpolitiske døde. Det her er en defensiv rokade. Mm. Altså, normalt ville overvejelserne være at lave en meget offensiv rokade, altså tage nogle navne ind. Jamen altså, husk for eksempel dengang, hvor Lars Løkke Rasmussen opfandt Tommy Ahlers, og jo ham ind som videnskab- og forskningsminister, for at få en iværksætter ind for at få noget nyt liv. Nu sådan en kanin op ad hatten. Ja, sådan noget. Det har vi jo set før. Altså, nu er det sværere at virkelig at ændre på holdopstillingen og brækkerne, når det er en etpartiregering, fordi så mange talenter er der heller ikke, der kan få folk til at sige, hold da op. Men altså, den mulighed var der jo her. Den benyttede hun så ikke af. Hun valgte en defensiv rokade, og så ville det jo være mærkeligt om en måned eller to og så lave en ministerrokade. Men det er klart, den rokade, der kom her, det var jo ikke en, der var meningen. Altså, man overvejede jo også at se, Benny Engelbrecht eventuelt på nogle borgerlige mandater eller på anden vis kunne overleve et mistillidsvotum, men det opgav man jo så i statsministeriet, så det var et tvangstræk fra statsministeren, men det var en meget defensiv rokade, og det er jo en af de begrundelser, jeg har med, man henter jo ikke folk ind, hvis man overvejer et valg til mig, så henter man jo ikke folk ind udefra, det kan man jo ikke være bekendt over for dem, det vil se mærkeligt ud. Så det her med, at hun bare vælger nogle af de folk, man kan sige, hun i forvejen havde, og så sætter hun så sin politiske ordfører Jeppe Bruus ind som skatteminister, det underbygger for dig, at der er et valg på vej? Ja, hvis hun havde lavet en større rokade, og det her, og taget nogle nye navne ind, hvor vi alle sammen sagde, hold da op, det var overraskende. For eksempel uden for folketingsgruppen. Så havde jeg sagt, at jeg ikke begyndt på at tale om, at hun ville overveje valg. Men står hun stærkt, Mette Frederiksen, med det her hold op til et valg? Nej, men det er jo så det hold, hun har. Jeg tror, der vil være andre grunde. Nu tror jeg ikke så meget på, at selve det at lave ministerrokader, det giver en kort opmærksomhed omkring nye minister og andet, og kan skifte et momentum, hvis man har brug for det. Men altså sådan lige frem at redde et folketingsvalg, at du sætter et nyt hold, det har jeg aldrig troet på. Peter, du har nævnt nogle gange nu, at du tror, der kommer det her valg til maj eller deromkring. Udover den her defensive rokade, kan du så lige opsummere, hvad det er for nogle tegn, du ser på det? Altså, man har vedtaget og lavet en aftale på arbejdsmarkedsområdet med en række dagpengeændringer, som fordi der er forligsbindinger, blandt andet det med dimittendsatsen og så videre, men det skal skaffe penge til en ting, som virkelig er en socialdemokratisk mærkesag, nemlig at dagpengene kan forhøjes for ledige de første 3 måneders ledighed. Hele det er jo blokeret af de borgerlige partier, der henviser til, at der er nogle forligsaftaler. Jo, de kan godt, som gør, at de nedlægger veto, og så kan det her først træde i kraft efter et valg. Og det så tror jeg lige, vi skal træde skridt tilbage. For dem, der ikke lige har fulgt med i de forligsaftaler, forklar lige, hvad de går ud på. Ja, det går jo ud på, at man er hensyn til at skaffe arbejdskraft, som alle råber på i erhvervslivet. Så laver man især begrænsninger i dimittendsatsen, altså de nyuddannedes arbejdsløshedsunderstøttelse, ledighedsunderstøttelse, for simpelthen at få dem hurtigere ud, hvis ikke de får et job inden for det fag, de har, når de er færdige med deres uddannelse, så må de tage et andet og søge ud. Det er jo for at få flere hænder ud, det skal kunne betale sig at arbejde, og hvad nu det hedder, som man også har arvet her. Det er noget, de borgerlige er enige i. Så er der noget med beløbsgrænser, man sænker, så det er lettere for udenlandsk arbejdskraft. Det er altså seniorer, som egentlig har folkepension, vil formentlig blive længere tid på arbejdsmarkedet, fordi man fjerner nogle modregningsregler i forhold til ægtefællens pension og indtægter, og alle sådan nogle ting. Og så det, der virkelig er Socialdemokratiets, skal vi sige, den gave, de har til deres vælgere og fagbevægelsen, det er, at man hæver dagpengene de første 3 måneders ledighed for almindelige dagpengemodtagere, og i øvrigt så hæver man skattefradraget for kontingentet, altså en gave til dem. Alt det kan blokeres af de borgerlige partier. Ikke det hele sådan juridisk set, men altså aftalemæssigt, fordi der er forlig på en stor del af det her område her. Så er det sådan, at så træder det kraft efter de spilleregler, der er i Folketinget. Når man har sådan et forlig, så kan det først træde i kraft efter et valg. Og det vil sige, at når nu det er vedtaget om et par måneder og alt det her, ja, så kan det ikke træde i kraft 1. oktober eller ved årsskiftet, som egentlig er tanken, som det egentlig er det, aftalen går ud på, fordi de borgerlige siger, at det vil vi ikke være med til. Så må det vente til efter et valg. Og så er det, jeg siger, hvis når nu det her det er vedtaget i slutningen af april, begyndelsen af maj, eller hvad køreplanen er, ja, så er det jo ikke de borgerlige mere. vi skal vente på. Så skal vi jo vente på, at Mette Frederiksen udskriver valg. Det vil sige, alle de socialdemokrater, som nu har fået gode gaver, de skal altså så, hvis hun venter med valget til op mod grundlovsdag 23, som jo er, så er der gået 4 år, ja, så skal de vente et helt år på, at statsministeren tager sig sammen. Mm. Så vil presset også af den grund øges på hende, for uden at det vil være naturligt. Jeg kan sagtens høre hende, når det første valgpressemøde sige, at det var nødvendigt på grund af de borgerlige partiers blokering af det her, fordi ja, det skal gennemføres, vi skal have arbejdskraften ud og så videre, og det er kun ret og rimeligt over for de ledige, at de kan få flere dagpenge i de første 3 måneder. Ja, så udskriver jeg valg nu, så vi kan komme i gang, sådan som vi har aftalt det, som planlagt. Mm. Det er den forklaring, jeg tror, der kommer, men hvor jeg altså mistænker bagved, ligger der altså også en holdning til, at er det ikke bedre at komme før denne her Mink-beretning, som vi skal tale om senere. Okay, så det kunne måske også være altså, strategisk meget godt at kunne gå til valg med at sige, de borgerlige ikke være med til det her gode socialdemokratiske politik, som vi har på hånden, med at hæve dagpengene i de første 3 måneder, man er ledig, og gøre det, hvad kan man sige, billigere at være med i en fagforening. Så har de det at gå til valg på også. Ja, jeg kunne i hvert fald godt, nu er jeg ikke ansat op i statsministeriet, men jeg tror godt, jeg relativt enkelt kunne skrive sådan en valgtale, hvorfor det var nødvendigt at udskrive valg af den grund. Når jeg tænker på nogle af alle de andre valgudskrivelser igennem den tid, jeg har været på Christiansborg, så er det her der en af de bedre begrundelser for, at vi skal have et folketingsvalg i utid end nogle af de andre gange. Det er nu ikke så mange gange, at vi har haft det de senere årtier i utid, men indimellem har det jo været. Mink-kommissionen kommer jo så med sin konklusion og sin beretning her til juni. Vi har ikke den præcise dato endnu, men hvad er det, du forventer, der kommer ud af den, som gør, at Frederiksen tænker, jeg må tage et valg? Jeg ved jo ikke, hvad de tre jurister i Mink-kommissionen, men det statsministeren må overveje, det er, får hun kritik? Jeg sidder ikke og siger, at hun ender for en rigsretssag, men den diskussion vil sandsynligvis komme, hvis hun får kritik. Det er klart, hun mener jo selv, at det, der er foregået, det er Mogens Jensens ansvar, det er andres ansvar, det er ikke hendes, og hun vidste ikke bedre, men altså, og det kan da godt være, at de er enige i det, fordi jeg har ikke set vidneudsagn eller papirer, der tyder på, at statsministeren har talt mod bedre vidne, indtil hun fik at vide, siger hun selv, at der ikke var lovhjemmel, men må ikke, at de vil sige, at det er simpelthen ikke godt nok, at man ikke sætter sig ind i, om der er lovhjemmel, juristerne her. Altså alle vi andre i alle andre steder i samfundet, vi kan jo ikke komme ind til vores bank eller forsikringsselskab og sige, vi havde sgu for travlt, da vi skrev under, vi havde ikke tid til at læse det, der stod med småt. Gælder det så også her? Jeg tror, hun vil få kritik på det område, men jeg ved det jo ikke. Mm. Og det ved hun heller ikke på nuværende tidspunkt. Og derfor så må jeg også sige, at nu har jeg dækket 7-8-9 kommissioner i tidens løb, og hver eneste gang har det vist sig, at en række politikere er blevet overrasket over, at juristerne, når de sidder og bedømmer, hvad der foregår sådan rent politisk, og hvordan man arbejder i centraladministrationen osv., har taget det juridiske øje på. De har ikke rigtig, de har været politisk, jeg plejer at bruge ordet politisk tonedøve, skal vi nok også med at sige politisk døve. De har lagt de der politiske argumenter væk. Det gjorde de i øvrigt også med rigsretssagen mod Inger Støjberg. Alle hendes politiske argumenter blev fuldstændig fejret til side af rigsretten. Og det, hvis jeg var Mette Frederiksen, ville jeg da også være bange for det her, at der simpelthen ville komme en meget juridisk præget rapport, som gav en del af ansvaret for, at man ikke vidste, der var lovhjemmel, også på statsministeriets skuldre. Og så starter balladen, og der ville det måske være bedre og mere håndterbart med den kritik, at man ikke havde et folketingsvalg et halvt eller tre kvart år længere fremme. Men det var overstået, så man havde op til 4 år at håndtere det i, inden man skulle spørge vælgerne igen. Det er i hvert fald en overvejelse, som jeg er sikker på, at statsministeren må gøre sig. Men så er det jo så, hun kan jo ikke sige, ja, nu vil jeg til valg, fordi det er mere behændigt for mig, fordi jeg er bange for, at jeg får kritik. Mm. Og der er det jo, jeg så peger på nogle af de andre ting, altså især det her med... Det er det, hun bruger som argumenterne. Ja, men i virkeligheden, så tænker hun på Mink-kommissionen. Det er i hvert fald en del, det er i hvert fald noget af det, hun må overveje, om det ikke er klogest, strategisk, taktisk set, at komme før den kritik, der kommer der, som jo kan blive at sidde på ryggen af en tiger, som hun ikke ved, hvor ender, hvor det kan være bedre at have overstået vælgerne. Blandt andet, som sagt, med det her med, at hvad jeg har ikke set før. Man plejer at sige sådan nogle forlig op inden et valg, og så går man til valg, og så efter valget, så sætter man sig ned og laver den lovgivning, man nu har fået plads til af vælgerne, fordi man er blevet genvalgt. Men det her med, at den bliver vedtaget inden, og så skal vi alle sammen sidde og trille tommelfinger og vente på, at der kommer et valg, før det kan træde i kraft, det mindes jeg ikke. Det er muligt, det er der, men jeg mindes ikke at have set det på den bestandte måde før. Og det har altså også sat nogle af de tanker i gang ind i mit hoved. Der er nok en hund begravet et eller andet sted, ja, og det er måske, at statsministeren godt kunne tænke sig at have et valggrundlag, som er umiddelbart til at forstå, ikke mindst for hendes vælgerkorps. I får det, som jeg har tænkt mig det, til tiden, selvom Venstre og Konservative vil bremse det, hvis I altså stemmer på mig ved det valg, der nu bliver udskrevet. Hvordan læser du så, at tidligere på ugen, der kom Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerlige ud med sådan en lidt udstrakt hånd til regeringen og sige, okay, vi kan godt blive enige om det, vi er enige om, hvis I stryger, hvad kan man sige, det røde politik, gaverne til fagforeningen, som de siger, og forhøjelsen af dagpengesatsen, så kan vi godt blive enige om det andet, det med at sænke beløbsgrænsen og så videre. Ja, men det bekræfter mig kun i, at de tænker, som jeg gør. Fordi det er jo rent proces. Altså, alt det, du gerne vil gå til valg på, Mette Frederiksen, det skal du bare skrotte. Så støtter vi naturligvis resten. Nej, altså det er også valgkampen, der er gået i gang, og det bliver Mette Frederiksen jo også til at tage bestik af. Hun må sige til sig selv, at det er nok ikke sidste gang, at jeg kommer til at se, at de borgerlige partier nu på den måde stiller sig op og holder et fælles doorstep og blokerer for noget. Altså det, vi i gamle dage kaldte korslagte sammens politik, at de ikke vil være med til noget. Og næste gang må man vel endda frygte, at Dansk Folkeparti under ny ledelse står der også. Okay, men tror du, når hun kigger på det, Mette Frederiksen, ser hun lyst på det? Altså, det ser jo ikke så ringe ud, hvis du ser meningsmålingerne, hun er kommet igennem med det her. Nu kommer så klimapolitikken, hvor der kan vende slagsmål. Men altså, jeg siger utrygteligt, det er en overvejelse. Og jeg hælder til, at hun vælger at bimle med valgklokken her i foråret. Lige nu, hvis vi kigger på meningsmålingerne, så står Rød Blok jo stærkest. Altså Enhedslisten, SF, Radikale og Socialdemokratiet ser ud til at få flertallet igen. Men da jeg talte med dig, inden vi gik i studie her, der sagde du, at dine kilder siger til dig, at Mette Frederiksens etpartiregering fortsætter ikke. Altså, det er der ingen, der ved heller. Det kommer jo også an på den dronningrunde bagefter. Altså, hvis Mette Frederiksen, når hun udskriver valg, om det bliver her i foråret, eller om det bliver, når hun stort set er gået tiden ud, medmindre hun bliver væltet ved et mistillidsvotum, så er regeringen jo selvfølgelig gået af, og vi får folketingsvalg af den grund. Men ellers så i indstillingen til dronningen om, at nu skal der være folketingsvalg for statsministeren, der vil regeringen så blive siddende. Altså der går den ikke af til valget, men så er det, at, kan vi jo allerede se sol, måne og stjerner, at der er tilstrækkeligt mange partier, i hvert fald også de radikale, som vil have en dronningrunde efter valget, og så får de det. Så vil Mette Frederiksen stadigvæk sidde over i Prins Jørgensgård i statsministeriet, men de facto har vi jo så et forretningsministerium, og så går forhandlingerne i gang. Og der er der i hvert fald nogen, der over for mig har peget på, og jeg ved jo ikke hvad igen, hvordan det ender, men altså igen, hvis man skal beskytte sig bedst muligt, når så denne her beretning fra Mink-kommissionen kommer, så var det måske også klogt at have en socialdemokratisk SF-radikal regering, altså en bredere regering. Og det er selvfølgelig også præget af, at Mette Frederiksen jo gik til valg sidst på, at gav vælgerne den kontrakt, den garanti, at radikale kom altså ikke i regering. Men den kan jo ligesom også være sagt op, når vi skal til valg igen. Det bliver i hvert fald spændende at se, fordi radikale mener jo, som de har gjort før i den politiske historie, at den eneste løsning på landets problemer, det er, at der kommer radikale ministre ind, og det vil de jo tydeligvis gå til valg på, og det skal Mette Frederiksen jo altså også håndtere i den valgkamp. Så det kan blive spændende nok i den forstand, men brikkerne er mere i spil omkring regeringsdannelsen, end de var i 2019, fordi der var det givet på forhånd, at Mette Frederiksen ville lave et etpartiregering. Det var det, hun havde lovet vælgerne, og det var det, hun stod fast på. Peter Lautrup Larsen, når vi går på sommerferie, er Mette Frederiksen så statsminister og Martin Lidegaard udenrigsminister? Det var et meget direkte spørgsmål. Lad mig sige det sådan, at hvis jeg havde 1.000 kroner og skulle spille i Danske Spil på det, og der oddsene i øvrigt var nogenlunde fornuftige, så ville jeg sætte mine penge på det. Men jeg vil også jeg vil ikke sætte hele min opsparing ind. Okay, med det tip, Peter, tusind tak, fordi du kom i Pilstred. Jamen tak skal du have. Det var en fornøjelse at få lov igen lige at gøre opmærksom på noget, man selv synes er klogt. Det var Pilstred for i dag, lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen, og mit navn er Mads Klint. Vi er tilbage i morgen. En